Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Feryal Kabil arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 22 Eylül Çarşamba ve saat şu anda 11.30. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Halil Elçioğlu ve Yaprak Biren'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün program konuğumuz hidrobiyolog Levent Artus. Levent Bey, hoş geldiniz efendim. Mikrofonunuz kapalı, açarsanız. Hoş bulduk, iyi günler. Merhabalar, evet. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray Hocam, Muzaffer, Elvan. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar. İyi günler. Evet, efendim bugün Levent Bey ile birlikte MAREM projesinin son raporunu, daha doğrusu son bilgilerini konuşmak istiyoruz. MAREM nedir? Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi. Kısa bir bilgi vermek gerekirse 1954 yılında başlatılan ve 2005 senesinden bu yana Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde sürdürülen MAREM kapsamında 6 Ocak 2021 tarihinden bugüne Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada sürdürülen deniz çalışmalarının kütlesel müsilaj oluşumunun durumu ve Marmara Denizi ekosisteminde bıraktığı etkiler isimli alt başlıklı farklı disiplinlerce yürütülen kimyasal, fiziksel, biyolojik, oşinografi, kimya, ağır metal, mikrobiyoloji, İhtiyoloji yani balık bilimi ve hidrobiyoloji konularında deniz çalışma ayağı 4 Eylül 2021 tarihinde sonuçlandı. 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. Söz konusu çalışma ayağına MAREM çalışma ekibinin yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü, Türkiye Kimya Derneği üyesi olan bilim insanları ve bağımsız su ürünleri mühendisleri ekibi katılmıştır. Yani son çalışmanın bilgileri bu. Evet, Levent Bey, bu araştırmaları Marmara Denizi'nin hangi bölgelerinde gerçekleştirdiniz ve araştırmaya ilişkin daha detaylı bilgileri sizden rica ediyoruz efendim. Evet, yani tüm Marmara su kütlesinde, yani yatayda bakacak olursanız Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar, yani Boğaziçi'nin Karadeniz çıkışından aşağı yukarı 2 mil Karadeniz'e doğru, Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışından 2 mil Ege Denizi'ne doğru olmak üzere yatayda tüm Marmara Denizi. Dikeyde de artık teknoloji çok geliştiği için derinlik boyunca 1 saniyelik intervaller halinde, yani 1 saniyelik kesitler halinde tüm Marmara Denizi su kütlelerini incelemiş olduk. Tabii biz bunu genelde baktığımız zaman 6 Ocak tarihinde başladık. 6 Ocak 2021 tarihinde başladık. O başlama hikayemiz de oldukça ilginç. Biz normal şartlar altında kış seferini Şubat ayında gerçekleştiriyoruz. Genellikle de Şubat ayının ikinci yarısında. Ancak yılbaşından itibaren, yani Aralık'ın 31'inden itibaren diyeyim, geçen senenin bize balıkçılardan balık ölümleriyle ilgili videolar gelmeye başladı. Özellikle Tekirdağ, Kumbağ, Marmara Ereğlisi bölgelerinde kamuoyunda dip balığı olarak nitelendirilen bentik balıklarda ve aşağı yukarı yani bentik organizmalarda ciddi ölümler ve bunların karaya vurması ile ilgili çok sayıda video gelmişti. Biz ne oluyor derken hemen akabinde bu sefer yine aynı hattın biraz daha batısında bu sefer pelajik balıklarda yani su kütlesini de yaşayan balıklarda üst seviyelerde bunlarla ilgili istavrit demiş gibi balıklarla ilgili çok yine videolar gelmeye başladı. Kıyılar dolu bayağı büyük kitleler halinde ölmüşler. Bu videolar gelince biz de biraz önünü çektik. 6 Ocak'ta başladık. Ama bu balık ölümleri bizim için bir fenomendi. Yani denizdeki özellikle kimyasal oşnografide çok ciddi değişimler vardı. Zaten oldum olası değişiyordu ama çok ciddi değişimler gördük. Ama bunu çözemedik açıkçası. Mart ayına geldiğimizde çalışmalara devam ederken de müsilajın yaratan organizmanın büyük patlamalar halinde olacağını sezdik ve ondan sonra da müsilaja yoğunlaştık. Fakat daha sonra öğrendik ki geçen senenin yani 2020 senesinin Kasım-Aralık aylarında dünyanın en kirli nehri olan akarsuyu olarak kabul edilen Ergene Nehri'nin kirletici unsurları kuşaklama kolektörleriyle toplanıp tırnak içinde arıtma diyelim. Arıtma tesislerinden geçirilip daha sonra bunlara 50 kilometre yer altından yol kat ettirildikten sonra Tekirdağ açıklarından 4,5 kilometre açığa ve 47 metre derine deşarjının başladığını, hatta bunun törenle falan değil, gizli kapaklı olarak başladığını öğrendik ve bütün taşlar yerine oturdu. Yani geriye kalan balıkların ölümü diyelim o balık ölümlerine sebebi ve denizdeki özellikle kimyasal oşnografideki bu atlamalar şeklindeki farkların nereye bağlanması gerektiği açıkça ortaya çıktı. Ve büyük bir ihtimalle de yani %99.9 ihtimalle de yaşadığımız müsilaj olayını belirleyen, zamanını ve boyutlarını belirleyen unsur da Ergene derin deniz deşarjının, ya derin deniz deşarjı falan değil, alt akıntının konveyör olarak kullanılması prensibinin başlatılmış olması olduğu ortaya çıktı. Durum bu. Evet, hemen Elvan'ın bir sorusu var. Levent Hocam tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi bu derin deniz deşarjı olayı 2019 tarihine mi tarihlenebiliyor? Yani biraz hemen bu sene başında gerçekleşen bir şey değil galiba, değil mi? Daha önce hayata geçirilmiş bir proje bu. Hayır, doğru bunun mu? İnşaatı yani bunun inşa süreci çok daha öncelere dayanıyor. Yani biz buna bugünkü durumu 2013'te bile Barolar Birliği'nde ve birçok yerde yapmış olduğumuz sunumlarda bugünkü durumu modellemiştik. Ama fiilen devreye girmesi 2020 senesinin Kasım-Aralık ayı. Bu da televizyona çıkan bir görevlinin, bakanlık düzeyinde bir görevlinin söylemi sonucunda öğrendiğimiz bir tarih. Ve ondan sonra da baktığımızda 2020 senesinin Kasım-Aralık aylarında deşarj başladı. Ki ondan evvelde bir Van'a patlaması var. Bu bir gazetede yayınlandı ve Van'a'nın patladığı bölgede tarım arazileri ve topraklar kullanılamaz bir hale geldi. Hakikaten de halen öyle. Dediğim gibi bu Aralık ayında başladı. Hadi aralığın başı diyelim ortalamasına. Ocağın altısında da biz balık ölümleriyle karşılaşmaya başladık ki bu süreç birbirine gayet uyan zaman dilimlerini içeriyor. Evet, ben hemen bu derin deşarj öncesinde Ergene'nin bütün suları toprağa mı veriliyordu? Nasıldı? Yani 2020 yılı öncesindeki durumu da bir kısaca özetlemeniz mümkün mü acaba? Tabii yani Ergene bütün buradaki kirletici unsurlar Ergene Nehri'ne veriliyor. Ve evet. Ergene Nehri de Ege'ye akıyor. Yani Kuzey Ege ile sonlanıyor. Evet. Şimdi burada yapılan daha evvel tüm uygulamalarda yapılan bu derenin iki yanına borular döşendi. Bunların adı kuşaklama kolektörü. Kirletici unsurlar dereye boşaltılmak yerine bu borulara boşaltıldı. Bunlar da bu borularla toplandıktan sonra, ki bunlar çok kompleks atıklar, yani kimyasal bazlı kompleks atıklar, bunlar da bir arıtma tesisinden geçirildi, ancak bu arıtma tesisi biyolojik arıtma tesisi. Yani atık, kimyasal ağırlıklı atık ve kompleks atık, yani siz 2000'e yakın OSB'nin, fabrikanın, imalathanenin atıklarını bir araya topluyorsunuz. Bunu zaten arıtmanın imkanı yok. Bunun mutlaka yerinde arıtılıyor olması lazım. Ondan sonra da zamanında bakanlığın ve bakanlığın açıklaması üzerine biz bunu arıtıyoruz, ancak biz bunun renk ve tuz sorununu halledemedik diye açık açık beyanda bulundular. Renk dedikleri türbitte, yani bulanıklık, aynı zamanda belirli boyar pigmentler. Tuz dedikleri de sofra tuzu değil, arsenik ve siyanür tuzları ve benzer zararlı tuzlar. Yani bunlar zaten arıtmanıza, yani kimyasal arıtma yapmadığınız müddetçe bunları zaten arıtma imkanına sahip değilsin. Fakat aynı şekilde hani karikatürlerdeki fasatlı hizmetçinin çöpü halının altında süpürmesi misali, bu arıtılmamış, yani yeterli diyelim hadi, yine iyi niyetle davranalım, yeterli olarak arıtılmamış atıklar ve kirlilik yükü çok fazla olan atıklar 50 kilometre taşınıyor. 50 kilometre taşındıktan sonra 4,5 kilometre deniz içinde yol kat ettiriliyor. 47 metre derine bunlar deşarj ediyor. Yani ve bunun adına derin deniz deşarjı diyorlar, ama bu derin deniz deşarjı değil. Bu ta 1989'larda bize kazandırılan diyeyim tırnak içinde yandaş bilimin de yardımıyla Marmara Denizi'nin alt kesiminde bulunan Akdeniz kökenli akıntının taşıyıcı bant olarak kullanılması. Yani atıkları buraya deşarj ediyorsunuz, bunlar Karadeniz'e taşınıyor. Yani bunların sadece yeri değişiyor, nitelikleri değişmiyor. Sonra hatta biliniyor ki bu akıntının ancak %10'u Karadeniz'e ulaşıyor. Diğeri de Marmara Denizi içerisinde karışım oluyor. Yani biz 32 senede Marmara Denizi'ni mahvettiğimiz yöntemle şimdi o taşırdığımız bardağa Ergene ile bir kova su daha ekliyoruz. Ki durum da ortada, yani çalışma sonuçlarını söylememe gerek yok. Oksijen yok, canlı çeşitliliği yok, deniz rengi yok ki biz kendi renk kartelamıza griyi eklemek zorunda kaldık. Çünkü Ergene deşarjından kaynaklanan bir yarım daire içerisinde diyeyim, artı renk gittikçe koyulaşarak grileşir. Yani hiçbir şey yok. Marmara Denizi, yani nasıl nitelenir bilmiyorum. Yani foseptik olarak niteledik, işte farklı bir su kütlesi olarak niteledik, ama bu haline söylenecek bir laf bile yok. Evet, Argun'un bir sorusu var efendim. Sonra da Nuray Hoca'nın. Aslında ben tabii Levent Hoca'nın söylediklerini tekrar etmiş gibi olacağım. Ben 2001 yılında Trakya'da bir ilaç fabrikası inşaatında çalıştım ve o zaman Ergene Nehri işte böyle kirletilmiş olarak akıyordu 2001 yılında. Yani bizim genel olarak bu konudaki hassasiyetimiz çok düşük, tepkimiz çok sınırlı. Şakır şakır boşaldı Ergene senelerce Kuzey Ege'ye. Şimdi de onu döndürmüşüz, Marmara Denizi'ne boşaltıyoruz ve denizin işte 47 metre derinliğine boşaltmakla da sanki her şey yolundaymış gibi bir beklenti içindeyiz. Çok üzücü bir durum bu aslında, evet. Evet, Nuray Hocam. Levent Bey, şimdi anladığımız kadarıyla siz büyük ölçüde bu Marmara'daki kirliliği Ergene'ye bağlıyorsunuz. Ergene'nin Ege Denizi yerine Marmara'ya deşarj edilmesine bağlıyorsunuz. Peki daha önce, yani Marmara'ya deşarj edilmeden önce, sizin daha önceki yayınlarınızdan da hatırlıyoruz, aslında problem yok değildi. O zaman da problem vardı. Çünkü Marmara Denizi sizin tabirinizle bütün çevredeki belediyeler tarafından ve endüstri tarafından foseptik olarak kullanılıyor. Yani biraz önce ifade ettiniz ama bu şöyle bir yanlış izlenim de olmasın diye şey yapıyorum. Yani Ergen'e olmasaydı bu problem olmazdı gibi bir izlenimde söz konusu değil, değil mi? Şimdi şöyle, demin söylediğim gibi biz 1989 senesinde Marmara Denizi'ni öldürdük. Yani Marmara Denizi o tarihte öldü. Ondan sonraki süreçte de biz Marmara Denizi'nin çürümesine diyelim, hani tanımlamak için şahit olduk. Ve bu sürece biz eğer bir bardak suyu taşırmak olarak nitelendirirsek bu süreci, bu süreç oluyordu. Zaten olacaktı da. Ama biz Ergene'yle bu taşmış bir bardağa bir kova su daha ekliyoruz. Yani şu anda etrafı berbat ediyoruz. Yani biz bu Ergene deşarjıyla, yani o kirlettiğimiz yükün üzerine eklenecek Ergene deşarjıyla ve aynı mentaliteyle biz çok yakın bir sürede Karadeniz'i kaybedeceğiz. Ki ortada. Ondan sonra da Kuzey Ege'yi çok ciddi bir risk altına sokacağız. Yani mesela son bizim üzerine konuştuğumuz müsilaj olacaktı belki yine. Ama bunun boyutlarını ve zamanını kontrol eden mekanizma Ergene Derin Deniz Deşarjı ile başladı. 2007'de olan müsilaj yine aynı denizde, 2007'de olan da Marmaray hafriyatının Çınarcık çukuruna boşaltılmasıyla başladı. Bunlar tetikleyici unsurlar. Bir süreç var. Biz o süreci yavaşlatmak yerine üzerine giderek gün geçtikçe hızlandırıyoruz. Yani biz üstel olarak, eksponansiyel olarak Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyoruz. Yani gördüğümüz müsilaj gibi olgulara rağmen. Onun için Ergene deşarjı çok önemli. Evet, yani daha öncesinde Nuray Hoca'nın da belirttiği gibi çeşitli belediyeler tarafından, özellikle de herhalde İstanbul Belediyesi'ni kastediyorsunuz. Çünkü derin deşarj bildiğim kadarıyla Marmara'da ilk İstanbul Belediyesi kanalıyla başlamıştı. Ve verdiğiniz tarih de son derece enteresan. O günden bugüne biz bir dolu bardağın üstüne tam da sizin anlattığınız gibi bir kova suyu boca etmiş vaziyetteyiz. Şimdi bugünlerde televizyonlarda çok konuşuluyor. İşte Marmara'da herhangi bir müsilaj kalmadı, yüzeyde de kalmadı, dipte de kalmadı şeklinde. Sizin bu konuda bulgularınız nedir Levent Bey? Yani müsilaj büyük bölümüyle Marmara Denizi'nde mevcut. Yani biz bunu tanımlayamıyoruz. Yani bilimsel olarak bizim müsilajla ilgili bilgimiz çok sınırlı. Yani biz bile MAREM ekibi olarak pek yoğun çalışan ekibiz diyebilirim. 2007'den beri çalışmamıza rağmen bizim bile bilgi dağarcığımız yetersiz. Ancak işte bu yaz topladığımız bilgilerle biraz daha iyi olur. Şimdi müsilaj plastik bir yapıya sahip. Yani belirli bir şekli yok. Gökteki bulutları düşünün, aynı o şekilde. Sürekli form değiştiriyor. Siz gerçekte bulut olmayan bir gökyüzüne bile baktığınızda su zerrecikleri oradadır. Siz görmeseniz de bulutu oluşturan unsurlar yerindedir. Aynı bu bulut gibi hareket ediyor müsilaj. Şu anda müsilaj Marmara Denizi'nin tüm derinliklerinde mevcut. Fakat farklı formlar. %5-10 arası bir kesimi bakteriyolojik olarak parçalanmış durumda. Ki bu gayet normal. Esasında çok daha fazlasının bugüne kadar parçalanmış olması gerekirdi ama bu prosesi yaratacak suda çözülmüş oksijen miktarı Marmara Denizi'nde ne yazık ki yeterli değil. Hatta neredeyse birçok bölgede yok. Ancak o zaman da söylemiştim, bu çok büyük bir biyokütle. Yani bu bir vesiyede, bir organik madde müsilaj. Bunu parçalayan bakteriler sorun yaratacak demiştim. O yaratmaya başladı. Çünkü Vibrio türü bakterilere rastladık bunu parçalayan. Bunlar da balıklarda çok ciddi sindirim yoluyla ilgili hastalık yaratıyor. Mesela şu anda istavritlerde çok ciddi enfeksiyon var, yaptığımız mikrobiyolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu şu anda göç dönemindeyiz. Sindirim yoluyla geçen balıklar arasında bir hastalık. Mesela yukarıdan gelen palamut veyahut da Karadeniz'den gelen lüfer bu balıklarla beslendiği zaman bu enfeksiyonu alma ihtimali çok yüksek ve göç yolu boyunca da Akdeniz'e bunu taşıma ihtimali çok yüksek. Aynı şekilde geri dönüş yolunda da ilkbaharda iş tersine işleyip bu hastalığı Karadeniz'e taşınma ihtimali çok yüksek. Bir diğer unsur da tümüyle parçalandığı zaman boşta kalan bakteri kütlesi, bakteri biyokütlesi ki o da en az müsilaj kadar büyük bir organik madde olacak. O da aynı sorunlara sebebiyet veriyor. Yani bizim Marmara Denizi'nde yapmış olduğumuz ince bir kolyenin ipini kesmek her bir boncuğu bir tarafa dağıldı. Bizim bunu toplama ihtimalimiz yok. Ancak ve ancak ortamı biraz düzeltme ihtimalimiz var. Onu da hiç görmüyoruz. İşte bir eylem planı açıklandı. Hukuki altyapısı da hala yerine getirilmedi. Hala kağıt üzerinde eylem planı olarak duruyor. Bir de işte Ergen'e demin anlattığım gibi yani biz kirletmeye tam gaz ve gittikçe artırılacak dozda Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyoruz. Ne yazık. Bu önemli bir nokta da belirtiyorsunuz. Çünkü bu Vibrio grubu bakteriler sadece balıklarda kalmıyor, midyede kalmıyor, istakozda kalmıyor. Aynı zamanda bu enfeksiyonun insanlara da geçebileceğini tespit etmişsiniz ve bu konuda çok net bir örnek veriyorsunuz. 2016 yılında Ankara Numune Hastanesi tarafından bir olgu sunumunda 15 yaşında bir kadın hastada orta kulak iltihabına neden olduğunu da belirtiyorsunuz. Bu konuda da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor sanki. Marmara'dan çıkmış olan herhangi bir balığı yemenin de insanlarda önemli enfeksiyonlara yol açabileceği gibi bir sonuca da ulaşmak mümkün müdür? Bu çıkarım doğru mudur diye de sormak istiyorum. Yani ben insan sağlığı uzmanı değilim. Ben ortamla ilgili konuşabilirim ama şunu söyleyeyim. Yani şu an itibariyle Türkiye'de çiğ balık tüketimi olmadığı için yani sindirim yolu bazında büyük bir tehlike olduğunu zannetmiyorum şu an itibariyle. Bir de Türkiye'de yani ısıl işlem gördükten sonra yeniyor genellikle balık. Yani bunu tabii şimdilik diyoruz. İlerisi için bir şey diyemem. Yani ben yiyorum şu an itibariyle balığı. Yani balık tüketiyorum. Balık kıymetli bir protein. Ancak ileride ne olacağı belli değil ama bundan öncesi bu problem balık stoklarını çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Yani bizim istihsalimiz düşecek. Yani insanı etkileyecek ama hastalık olarak değil. Zaten yani iki sene evvelde Marmara Denizi'nde belirli bölgelerde işte ne bileyim Menekşe plajının önü içinde yani denize girdiğiniz zaman orta kulak enfeksiyonu veya açık yaranız varsa ciddi enfeksiyonlarla karşılaşma ihtimaliniz bugünkünden daha düşük değildi. Zaten öyleydi. Yani bundan 10 sene evvel belki 15 sene evvel Çekmece'de yapılan bir sörf yarışında bütün sörfçüler orta kulak iltihabıyla hastaneye kaldırıldılar. Yani zaten Marmara Denizi enfeksiyon bakımında zaten çok sağlıklı bir deniz değildi. 2000'li senelerden itibaren bu trend çok ciddi bir şekilde arttı. Ve hatta biz o dönemlerde Marmara Denizi'ni bir pozitif çukuru olarak niteledik. Ama insan sağlığına direkt etkilerini ben bir insan sağlığı uzmanı olmadığım için bilemem. Yani o yolu, o etkileri bilemem. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Marmara Denizi geçen sene, evvelki sene, ondan evvelki sene bu açıdan ne kadar sakıncalıydıysa bu sene de o kadar sakıncalı. Arasında bir fark yok Marmara Denizi. Evet. Ancak balık stokları açısından yani istihsalimiz açısından tabii olabilir diyoruz. Yani kesin konuşamayız ama çok büyük olasılıkla çok büyük riskler ve tehlikeler var önümüzdeki dönem. Mesela biz İslamik'te bunu bulurken yine aynı şekilde tüketilen karidesle ilgili çalıştık. Bentikli organizma olan karideste bu hastalığa rastlamadık. Mesela bu da çok sevindirici bir şey. Ama bugün itibariyle rastlamadık. Bu sebeple de Tekirdağ'da bir izleme ilk defa Marem'de bir sene boyunca çalışacak Tekirdağ'da bir izleme istasyonu kurduk. Ve evvelsi gün bir anlamda devreye girdi. Çok sık aralıklarla izleme programını bir sene boyunca bu istasyonda devam ettireceğiz. bu vesileyle de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu yardımlardan dolayı bu izleme projemiz ve ondan evvelki izleme projemizle ilgili yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla Tezkiye açması, bize laboratuvar sağlaması dolayısıyla da çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Evet, önemli bir gelişme. Elba'nın bir sorusu var. Evet, ben biraz önce sizin söylediğiniz noktaya geri dönmek istiyorum. Bu işte örnekler de verdiniz, yok Menekşe plajındaki sörfçüler ya da başka alanlardaki işte o özellikle denize girenlerde orta kulak iltihabının olması. Şimdi bu Marmara Denizi kıyısında İstanbul'da dahil olmak üzere bir sürü büyük belediyeler tarafından işletilen plajlar var. Ayrıca da turistik tesisler var ve de buralarda deniz suyunun kontrolünün yapıldığı gibi bir yani bilgiye sahibiz biz. Bu söyledikleriniz de bu anlamda bir hani bir kafamızda soru işaretleri uyandı. O nedir bu şeyler, testler, deniz suyu testleri yapılırken bu söylediğiniz bakteriler incelenmiyor mu, yoksa bunlar dikkate alınmıyor mu? Hakikaten bu plajların açık olması, böyle bir durum söz konusuysa nasıl mümkün oluyor? Şimdi onu bilemiyorum. Yani onu ilgili kurum ve kuruluşlara sormak lazım. Hatta hayret ediyorum, birçok bölgede denize girmek mavi bayrakla teşvik ediliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu da bilmiyorum. Bir şey diyemem. Yani şimdi denize girmek dediğiniz zaman şimdi belirli kriterleri yok bunun. Yani o tamamen size bağlı olan bir olay. Yani beğenirsiniz, girersiniz, beğenmezsiniz, çıkarsınız. Yani bununla ilgili insan sağlığıyla ilgili olan unsurları çok umursadığımız da söylenemez denize girmeyle ilgili. Yani denizi hani düz, dalgasız ve göreceli olarak pırıl pırıl gördüğümüzde denize giriyoruz. Ama yani buradaki sorun denize girmek veyahut da hani balıkları tüketelim mi, tüketmeyelim mi sorunundan çok öte bir sorun. Yani bizim bunu bu noktalara indirgemememiz lazım. Bu noktalara bu ölçümleri yapıp da girebilirsiniz, giremezsiniz diyenler cevap versin. İş bundan daha büyük. Yani biz çok kıymetli protein olan balık stoklarımızı zaten kaybettik. Yani Marmara Denizi bağlamında 124 tane ticari öneme sahip. Yani alının, satılan balık türünü artık bulamıyoruz. Ben size iki tane, üç tane balık ismi söylesem belki onu bile bilemeyeceksin. Yani bizim çocukluğumuzda alımı satımı yapılan çok kıymetli balıklar. Yani mesela kömürcük kayası desem, istrangulos desem, bunları tanıyacak adam çıkmayacak bile. Yok, bunları kaybettim. Ama göç balıklarımız var ve göç yolu da Marmara Denizi. Bunlar işte ağırlıkta Karadeniz'de Akdeniz arasında göç yapıyorlar. Bunlarla ilgili de zaten çok büyük problemler var. Geçmişte bunlarla ilgili kampanyalar yapıldı. Hem bunlar güferim ne olacak kampanyaları veyahut da büyük balık küçük balık kampanyaları. Zaten aşağıya düşen bir istihsalimiz var. Su ürünleri üretimi. Mesela ne bileyim, Marmara Denizi'nde orkinos yok. Marmara Denizi'nde kılıç balığı gibi kıymetli balık yok. Ki Beykoz dalyanında avlanırdı ben çocukken. Şimdi bunların üzerine biz eğer balık stoklarımızı yok olma noktasına getirirsek, Karadeniz'i de Marmara'ya döndürürsek bu iş artık uluslararası bir soruna gelecek. Yani Marmara Denizi bir ülkenin sahip olduğu tek deniz dünyada, başka yok. Biz bunu el birliğiyle yok ettik, ancak şu anda bir arıtma tesisinin çökertme havuzu gibi kullanıp buradan Çanakkale yoluyla Ege'ye, Çanakkale Boğazı yoluyla Ege'ye, Boğaziçi yoluyla da Karadeniz'e deşarj yapıyoruz. Böyle düşün. Yani biz etrafımızda, yani o taşan bir bardak suya eklediğimiz bir kova suyla yayılan taşmış su artık her yeri kaplayacak. Yani bizim artık daha büyük düşünüp bir an evvel Marmara Denizi'ni alıcı ortam olarak kullanmaktan acilen vazgeçmemiz lazım. Bunun için de ilk yapacağımız iş Ergene deşarjını ve akabinde diğer deşarjları da programlı olarak tamamen ortadan kaldırmak olmalı. Bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet, çok teşekkürler. Bir kısa ara verelim Levent Bey. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüs. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesinin son araştırmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Evet, hemen ben Elvan'a söz vermek istiyorum. Elvan, senin bir sorun var sanıyorum. Evet, şimdi ilk bölümde konuştuk. Esasında Levent Bey'in söyledikleriyle baktığımızda durum hakikaten hani tipping point derler ya, geri dönülmesi hem imkansız noktaya gelmiş gibi gözüküyor. Bir ara sözünü de etti Levent Bey, bir bu müsilaj ciddi olarak görsel bir felaket haline geldiğinde hemen bir yankı uyandırdı ve bir eylem planı, alelacele bir eylem planı ortaya kondu. Şimdi bu iki söylediğini yan yana getirirsek, bir bu eylem planı, bu artık hemen hemen geri dönülmez noktaya gelmiş durumu düzeltme açısından bir geçerli bir çaba mıdır? Bu konuda neler yapıldı? Aynı zamanda kendisi de söyledi, bunun altyapısı da hazırlanmadı diye mevzuat açısından. Bu konudaki düşüncelerini almak isteriz. Yani bir umut ışığı bulmaya çalışıyoruz Levent Bey. Bu söylediklerinizin arkasından var mı böyle bir şey? Yani şimdi eylem planına baktığınız zaman yani bu 21-22 maddelik eylem planı, yani olumlu öğeleri içeriyor. Yani bunu söylemek gerekir. Ancak kağıt üzerinde yazılacak olumlu öğelerin Marmara Denizi'ne ne faydası olacağını açıkçası bilmiyorum. Yani 2 ay mı 3 ay mı oldu bu eylem planı açıklandığından bu yana. Ama bununla ilgili hukuksal altyapıyla ilgili bir girişim olduğunu ben duymadım. İnşallah hani ben duymamışımdır da vardır bu. Yani bununla ilgili olarak ya bu kadar önemli bir konuda, yani bir ülkenin tamamen sahip olduğu bir denizi taammüden bile bile biz yok ettik. Bununla ilgili ben beklerdim ki örneğin mecliste konsensüs halinde tüm partiler toplanıp bu eylem planıyla ilgili olan maddeleri, bununla ilgili kanuni düzenlemeleri öncelikle ve bir an evvel geçirsinler ve bunlar hayata girsin. Ama bunları görmüyoruz biz. Yani biz bunun yerine bu geçen dönemde çalıştaylar, işte ne bileyim konferanslar, konuşmalar, bu tür eylemlerle geçirdik bu dönemi. Yani bizim acilen eylem planı değil, eyleme ihtiyacımız var. Bizim de dediğim Marmara Denizi'nin eyleme ihtiyacı. Ama böyle bir şey yok. Yani mesela bir müsilaj komisyonu kuruldu. Hala çalışmalarına devam ediyor. Bilmiyorum ne çıkacak müsilaj komisyonunda. Ama çıktıktan sonra ne olacağını da bilmiyorum. Yani siz, yani şöyle örnek veriyorum ben. Diyelim ki deprem oluyor. Ne yaparsınız? İlk önce elektriği, doğalgazı kapatıp dışarı kaçarsınız. Yani bizim de Marmara Denizi'nde müsilaj sonrasında yapmamız gereken elektriği, doğalgazı kapatmaktır. Yani deşarjları bir süreliğine durdurup bir önümüze bakmak. Biz böyle bir şey yapmadık. Bir de üzerine Erdemir'i ekledik. Her gün yeni bir deşarj ekleniyor. İşte birçok yerde arıtma tesisleriyle ilgili belediyeler bazında chat toplantıları yapılıyor. Ama bakıyorum hepsi deniz kenarında ve hepsinin deşarjı var. Yani biz aynı yöntemle devam ediyoruz. Hani Einstein'ın söylediği gibi, yani aynı eylemi yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Bunun adını da o zaman Einstein koymuş. Ben şimdi tekrar ettim. Evet. Muzaffer'in bir sorusu var. Evet. Hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün bir raporu yayınlandı geçen gün. Onlar bir olumlu işaret de görür gibi bir ifade kullanmışlar. Bu konuda incelemeniz var mı? Biliyor musunuz bu raporu? Valla raporu yani basından yani, takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Yani çok olumlu bir yan açıkçası ben orada göremedim. Yani bilmiyorum. Yani bu olan zaten bizim 2000'li senelerden beri rapor ettiğimiz durum. Yani Oksen yani sıfıra yakın değerlerde düşüyor. Ve bu müsilaj sonrasında da doğal olarak müsilajın biyokütlesi dolayısıyla bu tren çok hızlandı. Yani zaten ortada olan durumlar bunlar. Daha evvel de söylendi, bizde yine 2000 yılından beri anoksik, yani oksijenin bulunmadığı bölgeler olduğunu dile getiriyordu. Hatta bununla ilgili uluslararası yayınlar da yaptık bu bölgelerle ilgili. Yani bunlar zaten olan olgular. Benim sevindiğim nokta, birçok kurum ve kuruluş artık zamanında üzerine örtmeye çalıştığı olguları kabul eder duruma geldi. Bu Marmara Denizi açısından kötü, yani artık üstü örtülmeyecek boyutlarda bu olumsuz olgular ortaya çıkmış anlamına geliyor. Ama onun dışında baktığınız zaman, yani bu verilen verilere göre, yani her şeye rağmen, üstü örtülmeye çalışılmasına rağmen verilen verilere göre Marmara durumunun devameti açık açık ortada. Yani bu bağlamda deminki soruya bunu bağlayacak olursak, acilen bir şey yapılması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda söylenenler, olumlu dedikleriniz, rahmetli hem dostum, av arkadaşım Raif Erten'in söylediği bir laf var. Yani birisi oturuyormuş kör kahvesinde, bu sene kiraz çok bol olacak demiş. Nereden anladın demişler, canımı öyle çekti. Yani bizim olumlu koyduklarımız bundan ibaret. Evet, ben hemen bu konudaki habere kısaca değinmek istiyorum. Aslında 20 Eylül, iki gün önceki bir haber. Şimdi olumlu ifade edilen kısım görünürde bir müsilajın kalmamasına ilişkin. Ama onun dışında çok önemli bir saptama var ODTÜ'nün raporunda. Ege'ye çıkmayan kısmı muhtemelen yüzeyde bir oksijen faturası keserek bakteriler tarafından çözülmüş, bozulmuş görülüyor. Şu andaki verilerimizde bunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun ilk sonucu bir oksijen faturası kesmiş olması Marmara'ya. Yani müsilaj bu faturayı kesmiş. Haziran ayına göre şu an oksijen azlığı daha da ciddileşmiş durumda bazı bölgelerde. Özellikle İstanbul'un güneyinde olan Doğu Marmara'da, İzmit Körfezi'nde oksijen azlığı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. 22 metreden sonra bir balığın girebileceği kadar oksijen kalmamış durumda. Bu Haziran ayında 30 metreydi. 28-30 metre gibi bir banttaydı. Bunda müsilajın bir rolü olduğunu düşünüyoruz diyor. Şimdi buradan hareketle, yani Marmara Denizi'ndeki birçok problemden birisi diye anlamamız gerekiyor herhalde, değil mi Levent Bey, müsilajı? Çünkü bahsetmiş olduğunuz bakteriler var, bunların enfeksiyona yol açma ihtimali var, balık çeşitliliğinin azalması, hatta canlı çeşitliliğinin denizde azalması var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ancak medyanın bir kısmı, bu ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma gemisiyle gerçekleştirilen, bilim ekibiyle gerçekleştirilen çalışmanın olumlu tarafını, yani müsilaj artık görünmüyor tarafını o kadar ön plana çıkarttılar ki kamuoyunda da oluşan algı maalesef böyle oldu. Aa, tamam, artık müsilajdan kurtulduk, müsilajdan kurtulduk ama problem daha da büyüyerek devam ediyor. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Müsilaj nihai bir ürün. Yani müsilaj olmasaydı, eğer müsilajın etkisi olmasaydı, önümüzdeki sene veya ondan sonraki sene bugün gördüğümüz durumla zaten karşılaşacağız. Evet. Yani esas problem müsilaj değil. Esas problem Marmara Denizi alt akıntısının konveyör olarak kullanılması. Hatta zamanında bu kullanılırken, dediğim gibi yandaş bilim insanları tarafından Marmara'da balıklar daha iyi beslenecek, güldür güldür alt takıntı Karadeniz'e akıyor diye. Bununla ilgili beyanatlar veren ve bununla ilgili özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim ve teknik ekibinde sayfa sayfa bunu savunan kişiler de var. Açıp onlara bakmak lazım. Yani buradaki sorun müsilaj değil, oksijenin azalmasındaki sorun da müsilaj değil. Evet, müsilajın bir etkisi var sadece. Esas sorun derin deniz deşarjı adı altında Marmara Denizi'ne 32 senedir yapılan ve atıkların seyrelmesini ve bunların Karadeniz'e ulaşmasını uman zihniyet. Ve bunun bugün itibariyle yanlış olduğunu zaten görüyoruz. Yani bugün müsilaj olmasaydı da oksijen seviyelerinde çok ciddi düşmeler görecektik. Hatta belki bugünkü durumu gelecek sene görecektik müsilaj olmasaydı. Şunu iyice anlamamız lazım. Sorun müsilaj değil. Müsilaj nihai bir ürün. Sorun Marmara Denizi'nin kirletiliyor olması. Nokta. Bu. Evet. Elvan'ın sorusu var. Evet. Bu kirlenmeden bahsediyoruz ama özellikle müsilajın görünür hale geldiği dönemlerde, ilk dönemlerde bu müsilajın bir nedeni olarak da küresel ısınma, deniz suyu sıcaklıklarının artışı gösterilmişti. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Bir ikinci sorum da şu. Demin dediniz ya hani hava gazı demedik, doğal gazı ve elektriği kesip evi terk etmek lazım. Hani ilk önlem odur. Burada biz bütün bu deşarjları engellesek bu süreç nasıl normale döner? Ne kadar bir zaman aralığı gündemde olur? O konuda böyle bir bilgi verebilir misiniz? Yani bir tahminde bulunmak mümkün mü bilimsel olarak? Yani tahminde bulunmak çok zor. Yani şunu söyleyeyim. Bir kesinlikle söyleyebileceğim tek şey 1989 öncesi Marmara Denizi'ne hiçbir şekilde geri dönme ihtimalimiz yok. Bir kere bir. İkincisi bizim Marmara Denizi ile ilgili tüm deşarjları sihirli bir değnekle ortadan kaldırsak bile Marmara Denizi'ni rehabilite etmemiz yüzlerce sene sürecektir. O da Marmara Denizi'nin hani oşinografik evrimine, kendi evrilmesine göre değişecek bir süreç olacaktır. Ancak şu önemli, yani Marmara Denizi'ni biz bugüne kadar mahvettik. Bundan sonra Marmara Denizi, yani bizim buradaki insanların buradaki balıktan, bu bölgedeki kuştan veyahut da bu bölgedeki herhangi bir canlıdan bir farkı yok. Marmara Denizi artık etrafına zarar vermeye başlayacak. Etrafındaki canlılara zarar vermeye başlayacak. Şimdiye kadar içindeki canlılara zarar verdi. Bu dışındaki canlılardan biri de biziz. Yani bunu engellememiz lazım ilk önce. Yani yapmamız gereken acil, yani elektriği, suyu kapamak dediğimiz şey bir kere Marmara Denizi'ni alıcı ortam olarak kullanmak. Bunun için birinci adımda en kolay yapılabilecek, bunu arttıracak unsur olan Ergen'i, deşarjını durdurmak. Çünkü onu durdurmak kolay. İkincisi de diğer deşarjlar için belirli bir zaman tanımak. Mesela eylem planında vardı önümüzdeki 4 senede. İşte besleyici tuzların yükünü %40 olarak azaltacak. Çok basit. Yani bununla ilgili siz düzenlemeleri koyarsınız. Herkes bununla ilgili olan çalışmalarına başlar. Belediyelerde, sanayide. Hatta şöyle yapılabilir. Bir pandemi döneminde olduğu gibi X fabrikası eğer 10 birim kirletiyorsa denir ki sen 6 ay çalışacaksın. Arıtma tesisi bittikten sonra full kapasiteye geç. Birisi 5 birim kirletiyorsa sen denir 8 ay çalışacaksın, ondan sonra arıtma tesisini yapıp geri kazanım esaslı arıtma tesisini yapıp full olarak çalış diye böyle bir programa alınabilir ve bunun hukuki altyapısı yapıldıktan sonra hayata geçirilir. O zaman bilemediniz 4 sene 5 sene sonra siz Marmara Denizi'ne olan girdilerin çok büyük bir bölümünü, ağır yükü %90'ını ortadan kaldırırsın. Ondan sonra önümüze bakabiliriz artık Marmara Denizi için ne yapabiliriz diye. Yani bu doğalgazı ve elektriği kapatma bölümü. Ondan sonra artık binayı nasıl inşa edebiliriz? Oksijen seviyeleri nasıl yükseliyor? Besleyici tuzların durumu ne? Bunları izleyerek ondan sonraki planı ve programı, yani binayı yeniden inşa etmeyi ile ilgili ortada bir fikir jimnastiği ancak ondan sonra yapılır. Ve ondan sonra bir zaman sizin sorduğunuz sorunun cevabı verir. Evet Levent Bey, şu anda Karadeniz'in, Ege'nin ve Akdeniz'in riski nedir sizce? Karadeniz'in riski çok büyük. Yani şunu söyleyebilirim, yani bizim elimizdeki verilere göre yakın bir gelecekte, hatta böyle Marmara gibi 32 sene falan değil, çok daha kısa bir gelecekte Marmara Denizi gibi Karadeniz'i de aynı tablo altında görmemiz kaçınılmaz. Onu söyleyebilirim. Eğer bu uygulamalar devam ettirildiği takdirde. Şimdi Kuzey Ege'ye geldiğimiz zaman orayı da çok ciddi anlamda risk altına sokacak. Hatta Kuzey Ege'yi bırakın, Ege Denizi'ni çok ciddi bir şekilde risk altında sokacak. Yani müsilaj olgusunun olduğu zaman bunun Ege'nin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Evet. Yani bu bir süreç zaten. Şimdi biz Marmara Denizi'ni bir arıtma tesisinin önündeki çökertme havuzu gibi kullandığımız müddetçe biz Ege'ye ve Karadeniz'e sürekli deşarj yapıyoruz anlamı geliyor. Yani orasını da, orası için bir zaman söyleyemem. Çünkü yani oşinografik yapısı çok farklı Marmara Denizi'nin hidrografik ve oşinografik yapısı, Ege Denizi'nin pardon. Yani orasını çok ciddi risk altına sokacağız. Ne kadar zamanda olur bilemem ama Karadeniz'i çok kısa bir süre sonra aynı Marmara Denizi gibi kaybedeceğiz. Durum bu. Evet. Yani bunun içinde Karadeniz'de müsilaj çıkacak falan filan gibi bir şeyle de uğraşmamak lazım benim anladığım kadarıyla. Çünkü müsilaj görünürde olan bir şey. Denizin yüzeyinde hepimizin gördüğü, hatta elle tutulur bir şey. Ama zaten sizin çok önemli birçok programınızda vurguladığınız gibi 1989 yılından itibaren Marmara Denizi'ni kaybettiğimizi belirtiyorsunuz. Ve bu son derece tabii ki önemli. Bu arada aynı zamanda Ege'de ve Karadeniz'de de derin deşarj olduğunu da biliyoruz. Değil mi efendim? Bu konuda sizin bilgileriniz nedir acaba? Evet, yani Karadeniz'de de Ege'de de derin denizde deşarjı, hatta tüm denizlerimizde yapılıyor. Evet. Şimdi ben çevre mühendisi değilim ama Marmara'da yapılan, yani Marmara Denizi Ege Denizi'nden ve Karadeniz'den çok farklı, iki tane su kütlesini barındıran çok farklı hidrografik yapıya sahip, dünyada eşi benzeri olmayan bir su kütleleri toplamı Marmara Denizi. Marmara Denizi'nde kitapta yazan derin deniz deşarjı adı altındaki uygulamayı yapma ihtimaliniz yok oşinografik yapısından. Bunu Ege'de yapabilirsiniz, Karadeniz'de yapabilirsiniz. Kitapta yazdığı gibi değil. Yani şu anda yapılan gibi demiyor. Teknik olarak. Marmara Denizi'nde ama kitapta yazdığı gibi olanı da yapamaz. Ama Marmara Denizi'nde yapılan derin deniz deşarjı değil zaten. Marmara Denizi'nde adı derin deniz deşarjı ama yapılan alt akıntının taşıyıcı bant olarak kullanılıyor. Kullanılması. Yani ikisi farklı kavram. Yani evet, derin deniz deşarjı bir kavram. Evet, var, dünyada da yapılıyor belirli limitler çerçevesince. Bunun yapılabileceği Ege'de yerler var, Karadeniz'de yerler var, Akdeniz'de yerler var ve yapılıyor. Yani kitaba uygun olarak yapılabilecek yerler var. Ama Marmara Denizi'nde hiçbir şart altında bile derin deniz deşarjı yapma imkanına sahip değilsin. Durum bu. Evet. Ben programımızın son dakikalarında iki bilgiyi paylaşmak istiyorum. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma Adası'ndaki yanardağ faaliyete geçti ve 6000 kişi adadan tahliye edildi. 100'den fazla ev ise yok oldu, lavlar altında kaldığı için. İkinci haberimizde Avustralya'da Melbourne'da 6.0 büyüklüğünde bir depremde can kaybı yok ama bazı binalarda hasarlar var. Yerel saatle 9.15'te gerçekleşen bir deprem. Efendim, size çok teşekkür ederiz. Belki son dakikalarımızda başta İstanbullular olmak üzere Trakya bölgesindeki belediyelere de bir mesajınız olabilir. Bu mesajı siz birçok programınızda zaten anlattıklarınızı da veriyorsunuz ama kapanışı da böyle yapalım diyorum. Ne dersiniz? Benim için söylüyorsanız demin verdiğiniz örnekte insanlar tahliye edilmiş yanardağ sonrası. Ay, evet. Ben merak ediyorum acaba niye bir eylem planı yapılıp da arkasından çalıştaylar yapılıp ondan sonra insanlar niye tahliye edilmiş? Yani bu tür olgularda hani müsilajlı olduğu veya yanardağ patlamasında olduğu gibi olgularda eylem çok önemli. Yani burada yapılması gereken bizim de eyleme ihtiyacımız var şu anda. Durdurulması ve ondan sonra da tek madde bu dallandırılabilir Marmara Denizi'nin alıcı ortam olarak kullanılmaması. Bunu üst prensip olarak koyup bununla ilgili kanuni düzenlemeleri ve gerekli işte yatırımları veyahut da gerekli inşaatları, girişimleri yaptıktan sonra Marmara Denizi'ni bize zarar vermeyecek bir hale uzunca bir süreçte olsa getirme imkanına sahibiz. Bu konuda yerel yönetimler başta olmak üzere merkezi yönetime bunu düzenlemesi ve koordine etmesi açısından büyük bir yük düştü inancı. Evet, tabii ki öncelikli olarak Ergene Havzası'ndaki sizin programın başında belirtmiş olduğunuz sanayi tesislerin çok süratli bir şekilde hem önlemler alması hem de o şirketlerden, o tesislerden yapılan boşaltmalarında önüne geçmek gerekiyor. Keza onun arkasından belediyelerin gerçekleştirmekte olduğu derin deşarjları da bütün Marmara bölgesinde önlemek gerekiyor herhalde. Efendim size tekrar teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Programımıza katıldınız. Kaydımızı da biraz geç başlattık teknik nedenlerden ötürü. Ve sanıyorum önümüzdeki dönemde daha detaylı raporlarınız yayınlanacaktır. Bu 28 Ağustos'la 4 Eylül arasında yürüttüğünüz çalışmanın ürünlerini de daha sonraki programlarımızda mutlaka paylaşmak isteriz. Teşekkür ederim. Tabii ki yayınlanacak hem kitap olarak her seneki MAREM kitapları gibi hem de rapor olarak en kısa sürede bunu yayınlayıp kamuoyuyla da paylaşacağız. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Evet efendim. İyi günler diliyoruz ve kolaylıklar diliyoruz size. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim. İyi günler. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüz idi. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür program yapımcıları olarak programda bulunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Sağ olun. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.